gondolkoztál rajta? Még ha napon majd megmondja. Hát akkor mondja. Elmeséled neki, azt megmondja. Semmi. Mondjad! Hallod, hogy legyen? Mert az Anikó azt mondta, hogy a feleházott rám iras, hogy ameddig élek, akkor itt lehetek. Az Attila meg úgy akarta, hogy akkor 10-10%-ot, vagy mennyit mondott, hogy akkor arról, az csak az enyém lenne. Na? Az Anikó meg azt mondta, hogy rád iras az ő részik. Ja, addig, amíg élek, akkor az enyém lehet. Aztán meg az üvé visszamenőleg. Uh-huh. Hát én mit mondom? Hát az szép az Anikó túl, ne? Na és akkor hagyjam, hogy akkor úgy legyen? Hát én szerintem, hát, hogy mondjam, neked nem is gondoltam, hogy az Anikó ilyen, hogy is hiák, hogy ilyen rendes, hogy nem dobnak ki a házból. Hogy akkor az Attila ne bírjam bántani, addig, míg én élek, addig itt bírjam maradni. De mi lesz, ha Judi közben azt meggondolhassa, nem? Vagy nem gondolhassa még? Na? Hát jó van, azt az beleteszik rá, hogy te ráhagyod, hogy itt hiákra, halálod után, vagy ráhagyod az Anikóra, de akkor ő se gondolja meg, hogy elzavar akkor, mikor mondjuk legjobban veszeményeztél, vagy valami érted, vagy így hova menni, vagy valami attól. Na, akkor melyik a jobb? Hát az a jó, hogyha az Anikó nem gondolom, hogy annyira rendes. Hát ezt mondta én nekem, hát most azóta már gondolt, aki nem tudom. Amikor mondta? Hát 7 ezelőtt. 7-tel? Uh-huh. Azt fogad, itt nem fél órája. Ja, hát jó, van, majd meghallom akkor most, hogyha ez jó, ha így jó lenne, akkor az lehetne, nem? Hát szerintem jó lenne, hát te szerintem az neked kell. Szép volna az Anikó túl biztosan. Most aztán halál az után. Zivi. Akkor visszaesne az Anikóra az a félház. Hát igen. Halál, de nem, hogy akkor ketten örökönik a félház, azt megint az Attilával. Az az Zivi lenne. Hanem az az övé lenne, direktbe hát. Hát igen. Na. Addig, ameddig élt, lakhatod, el nem adhatod, ugye? Hát igen. No. Na. Akkor abban, ha Anikó akarja még, akkor abban menjek bele, az kész. Hát, ha nem akarja, akkor még nem 10-10%-ot, hanem 25%-ot. Mind a kettő, mi? Hát, igen, akkor épp ott volna. Hát akkor pont a fel az enyém lenne, hát. Csak abban meg azt akarják. Na mindegy, ha ezt akarja az Ani, akkor menjek bele, az jóban. Na. Hát igen. Uh-huh. Na jó, van akkor ezt megbeszéltünk. Na nem tudom, mikor jön majd valamikor. Na jó, hadd ide idesen járva. Na? Na. Hát akkor, hogy gondolod? Hát én nem tudom, én nem sokat gondolkoztam ezen még. Ennek egy van a legfontosabb gondolkozni, és akkor te hogy szeretnéd? Hát jó lesz, én nekem mindegy, mert meg azt sem tudom, mindegy, hogy az... legyen, mint legyen. Na mindegy, lesz ahogy lesz. Nem is tudom, hogy az Anikó hogy akarja már. Már éppen jó volna tudni azt is. Majd megmondja, hogy akarja, nem? Hát az szép volna tőle, hogyha azt mondaná, hogy hát az ő részében addig még és maradjál és lakjál semmi izé nélkül. De hát hogyha meg az lesz, hogy hát meggondolja magát, azt akkor kirak, az nem lenne jó. Hát az meg nem. Szerintem. Én szerintem valami, hogy hívják, ott kellene biztosítás, hogy ez így maradna, hogy hát semmi kötelezettség nélkül éri ottan. Érted? Mi meg nem, nem az, hogy most aztán az véget, hogyha ott laksz, mit tudom én, állandóan ugrátat, meg állandóan valamit kitalál, vagy valami, hogy ezt meg neked most így kell csinálni, mert hát ott az a házban. Hát ez az, azért mondom, hogy nem tudom, hogy most mi volna jó. Hát ezt meg kéne beszélni előre, és akkor, mikor ott vagytok, akkor nem találgatni kéne, hanem jó, hogy ez így van, most jó van. Hát, úgy kellene. Na majd meglátom, még én nekem most nem jelentkezett, ha nem tudom, azt mondtam, mi a csodára kell menni, hát majd. Mikor ér haza munkából, Tamás? Fogalmam nincs, majd mindjárt megkérdezem megint, hogy akkor mint lesz, hogy lesz, hogy tudjam is. Érted? Na, mindjárt. Mindjárt le, olyan közel, hogy így a szolgálja. Hát igen. Arra vigyázzál, hogy hívják minden, hogy hívják ott, nem igyen aztán az Anikot edját. Hát én is azt mondom, hogy akkor az úgy nem lesz jó nekem mégse, hogyha véletlenül úgy lesz. Na mindegy, majd mindjárt megkérdezem, hogy mikor... Milyen föltételek mellett adja oda te neked azt a házat? Azt az, hogy hívják onni írásba is kéne foglalni, mert tudod, hogy minden attól függ, hogy mit írtál alá. Hát igen. Érted? Igen. Nem tudom, én ez olyan hirtelen jött, hogy na mindig. Na, majd mindjárt főhívom, azt megtudom, mi van, hogy van, jó? Jó. Na, édesanyám akkor. Ja, szia. Ja.